Welkom iedereen bij IT-bende 166 van 3 augustus 2012. In de box hangen daar punt. Bart van Klaver en mijn naam is Martin Broersen. We hebben geen live-uitzending deze keer ook niet, omdat het logistiek een beetje lastig is. Omdat ik hier in Zweden zit en de live-verbindingcomputer in Schaag staat en het even niet wil. Dus bij deze, iedereen die hem gedownload heeft, dan maar op deze manier. Bart. Ja, je bent ook via de telefoon, hoor ik. Ik? Nou, nee. Het klinkt alsof je via de telefoon belt. Nee, het is, ja, misschien, maar het is toch gewoon Skype. Ik had wel net problemen met Skype, dat ik helemaal niet online kon komen. Dus misschien is er gewoon überhaupt iets met Skype. Het is gekocht door Microsoft. Ja, zoiets. Microsoft in het nieuws. Windows 8 is gereleased naar de OEM's, dus naar de HP's van deze wereld en de Dell's. Nee, dat is niet waar. Hij is af. Hij heeft RTM-status, Release to Manufacturing-status gekregen. Maar hij is nog niet verstuurd naar de diverse fabrikanten. Dat kan pas vanaf 15 augustus. Oké. Okay. En de dag erna volgt nog een groep die je mag downloaden en ermee aan de gang mag. Mm-hmm. En dan per 1 september, geloof ik. Dan is die ook te koop voor mensen die een speciale overeenkomst hebben met Microsoft. En dan 2 weken later kunnen consumenten hem kopen. Dus hij is af, maar nog niet te downloaden. Ik begreep dat er een versie gelekt was of zo. Dat er ook een versie op internet nu rondzwerft al. 1 dag na deze aankondiging van het... van deze versie van Windows. Ja, het is natuurlijk niet echt verstandig om via de een of andere torrent een operating system te gaan downloaden. Want dan weet je al helemaal niet meer waar je mee bezig bent. In het welk botnet je aan het connecten bent. Ik zou het niet doen. Ja. Nee, ik ook niet. Ik hoop niet ga ik dat hele Windows 8 overslaan. Kijk. Ik ga met Windows 9 aan de gang. Dat is zeg maar Windows 8 zonder Metro. Maar we hebben geen metro-interface vanaf vandaag meer. Er is met een Europees bedrijf, ik ga er dan vanuit dat het om ons krantje gaat, is er eigenlijk een dispuut over de naam metro. En is er dus een interne memo is er rondgestuurd dat vanaf nu de metro-interface geen metro-interface meer mag heten. Microsoft denkt nog na over wat het dan wel moet worden. Dat is vreemd, zeg. Daar had ik anders ook erg laat mee dan. Ja, ik vond het al een waardeloze naam. Ik kan me niet voorstellen dat dit klopt. Als iemand de merknaam Metro heeft geregistreerd, dan hadden ze al veel eerder aan de bel getrokken. Maar goed, nou ja, misschien. Waarschijnlijk komkommer nieuws. De krant die houdt het toch nog vol. If you are, ik weet niet of het de krant is, want het staat niet in het artikel. Er staat wel dat het een Europees important European partner. Maar wie dat zal moeten zijn. Ik zou denken dat metro ook zo'n algemeen woord is dat je daar niet echt claims op kan leggen. Het is, nou ja, misschien ook wel. Office en Windows en zijn toch ook allemaal dat soort woorden. Nou ja, er is dus blijkbaar, ik weet niet hoe ze hem dan in de gereleased versie aanduiden. Of dat ze daar nergens meer het woord metro noemen. Of dat hij nu gereleased is met het woord metro, terwijl het niet meer metro mag heten. Of inderdaad, zoals Bart zegt, het is onzin. Maar ik denk dat er wel iets in zit aan de hand van het artikel wat ik gelezen heb. Ja, in anyway, we zien het wel. Bart, je auto, ga je die in Get Around, is een nieuwe service. Kan je je auto voor €1000 per maand uitlenen aan Get Around. En dan zetten ze in je auto zo'n unlocker. Dus dat je met op afstand kan unlocken. En dan kan je hem dus je eigen auto uitlenen aan allerlei mensen. Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet dat ik dat ga doen. Nee. Nee, ik... Zou dat wat zeker, worden? Zal ik er niet, een hele maand niet in rijden. Mm-hmm. Dat tweede... Ja. Dat is toch heel persoonlijk voor mij. Dus, ja, ik weet ook niet. Zal dat heel erg aanslaan? Of als je militair bent en je gaat naar Afghanistan... 4 maanden, dan breng je je auto naar Get Around. The car is personal again. Mm. Zou jij dat doen daar? Nou, ik zou niet zo gaan naar Afghanistan gaan. Oh. Nee. Ja, maar ik bedoel een get-around service. Bepaalde mensen daar wat minder waarde aan een auto hechten. Het is een beetje een soort lease idee, maar dan blijft de auto eigendom van een particulier in plaats van een leasebedrijf, een uitleenbedrijf. Nou, ik dacht zelf eigenlijk eerder andersom. Ik ben al heel lang zit ik te broeden op een concept waarbij je gewoon niets te hebben. Sorry, een concept? Je viel heel even... Waarbij je niet zelf een auto hoeft te hebben. Sowieso niet hoeft te bezitten, hè? Dat heet lease. Maar volgens mij kan het nog een stapje verder. Ja, het is soms toch wel handig om een bepaald type auto te hebben of zo, toch? Dat je niet zomaar de algemene Volkswagen. Is dat niet een heel oud idee uit 1940 of zo? Ik durf het niet te zeggen. Hmm. Ja, dan moest toch iedereen een Volkswagen hebben? Hmm. Is daar een soort witte fictie-idee, zoals je dat vroeger in Amsterdam had. Daar is gestopt. Oh jee. Ja. Dat zegt mijn Skype. Dat is jammer, want ik wilde het net even met hem hebben over Research in Motion. Mhm. En de BlackBerry 10 software, die over een tijdje uit gaat komen. Je bent van plan daar iets mee te doen? Of? Nee, Research in Motion is van plan om de software in licentie uit te geven. Mm-hmm. Wat kan betekenen dat er BlackBerry telefoons komen die niet door BlackBerry zijn gemaakt. Samsung kan bijvoorbeeld met een BlackBerry komen, mm-hmm. om maar iets te noemen. En dat is natuurlijk interessant. Ja. BlackBerry maakt hele interessante telefoons. Maar omdat het zo'n kleine speler is, is het heel erg moeilijk voor hun om mee te blijven doen. Denk ik. Maar wat gaan ze hun hele operating system niet gewoon... Kunnen ook natuurlijk gewoon een operating system vrijgeven. Ja, ze gaan het onder licentie uitbrengen. Dus je kan een licentie erop nemen. En dan kun je zelf met de software iets gaan doen... En, je eigen hardware ontwikkelen. Okay. Is dat niet wat je bedoelt? Ja, dat is dat is op zich natuurlijk interessant voor sommige partijen, neem ik aan. Ja, BlackBerry heeft natuurlijk een enorme goede reputatie op het gebied van veiligheid. En voor mensen die veel reizen, met name naar het buitenland, omdat zij natuurlijk hun eigen zeg maar netwerk hebben of afspraken met providers en daardoor hun eigen netwerk hebben. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat het operating system en het netwerk meteen tot je beschikking staan mogelijk. Dus dat is nog de vraag of je daar natuurlijk op aan kan haken dan. Nou, volgens mij maakt dat toch integraal onderdeel uit van het BlackBerry operating system. Ja, maar het kan natuurlijk zijn dat het kan natuurlijk zijn dat je gewoon jouw... daar heb je natuurlijk servers voor nodig. Het kan natuurlijk zijn dat je daarvoor meer je eigen servers neer moet zetten als Samsung zijnde. Ik heb geen idee hoe dat idee erachter is. En aan de andere kant, BlackBerry is niet zo heel erg goed in het nieuws de laatste tijd. En is het niet gewoon ook een soort zwakte bot? Wat noem jij een zwakte bot? Het is natuurlijk voor BlackBerry een manier om te overleven. Is dat een zwakte bot? Ja, ik weet niet. Het kan ook een soort negatieve... Als niemand daarop inhaakt, zal ik maar zeggen. Of ja, ik weet niet. Het kan ook negatief uitpakken. Het kan, maar ik verwacht eerder dat dit de redding is van Research in Motion. Oké. Okay. Maar het moet wel aanslaan. En het hangt een beetje van wat voor vorm zich dat gaat uiten. Inderdaad, je zegt, die moeten ze hun eigen infrastructuur gaan opzetten. Of kunnen ze gebruik maken van de BlackBerry-infrastructuur. Dat, Is maar helemaal de vraag. Oké, nou daar is jammer genoeg helemaal verdwenen. Geen idee. Dus we zijn met z'n tweeën over. Laten we even dit misschien volgende week nog een keer bij Daan neerleggen. Als we hem in de podcast weten te halen. Laten we dan nog even door het nieuws stampen en er een iets kortere podcast van maken. Ik zag heel veel toch wel allemaal Windows nieuws. Ja, wat op zich niet zo vreemd is, omdat Windows 8 er natuurlijk aan zit te komen. Mm-hmm. Outlook.com is Hotmail is eigenlijk opgeheven. Nou, niet zo op de zaken vooruitlopen. Alles moet natuurlijk richting Windows 8. Mm-hmm. En in de nieuwe interface, welke naam die ook gaat dragen. En dat betekent dat Microsoft ook met het oude concept van Hotmail aan de gang gaat. En dat gaat oppoetsen. Ze gaan het helemaal overhevelen naar iets nieuws. Dus iedereen kan overgezet worden naar Outlook.com in plaats van Hotmail.com. En wat ik ervan gezien heb, heeft die wat extra diensten. Zo is het ook mogelijk om via Outlook.com ook via Exchange naar je e-mail te gaan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel interessant. Voorlopig kun je als een soort preview daar al terecht. Dus het is nog niet live. Wat ik zo begrepen heb, je kunt er even naar kijken of het je aanstaat en of je overgezet wil worden. Mm-hmm. Ja, je kan inderdaad je namen claimen, maar het wordt niet één op één overgezet alsof ze gewoon het domein kopiëren. Dus ze zijn eigenlijk alle users opnieuw van e-mailadressen aan het voorzien. Dat heb ik niet begrepen. Is het zo dat als jij naar Outlook.com overgaat, dat jij dan ook een Outlook.com e-mailadres krijgt? Ja. Want ook bij Google kun je gewoon een Gmail-adres krijgen wat niet op gmail.com eindigt, maar je eigen e-mailadres. Mm-hmm. Hey, ja, zo misschien dat je via Outlook.com nog wel gewoon met je oude Hotmail.com kan inloggen en kan werken. Het zou kunnen. Dat heb ik niet kunnen testen en heb ik ook niet gezien. Maar het is heel goed mogelijk. Het is wel zo dat dus die namen niet één op één overgenomen zijn van Hotmail naar Outlook of ook niet gereserveerd zijn. Er zijn dus allerlei mediabedrijven die hebben nu Steve Ballmer at Outlook.com en Ballmer en Gates at Outlook.com geclaimd. Een Twitter-user heeft do not reply at Outlook.com geclaimd. Dus okay. Er wordt wel een beetje gezegd van ja, waarom heeft Microsoft niet... Ja, niet wat extra dingen vastgelegd, zoals Ballmer en Gates. Maar goed, dat is misschien een beetje flauw van de media om daarop te gaan fitten. Ik vind het ook wel wat voor Microsoft hebben om daar helemaal niet over na te denken. Want, what's in the name? Ja. En zeker zien we nu in de Metro naamgeving. Ja. Wat ik ook deze week zag, wat interessant nieuws is dat voor de Daily, die we natuurlijk eerder in deze podcast als nieuw en wat gaat het allemaal doen. Later is het een beetje in het niets verwaterd, omdat het ook een beetje in het niets verwaterd is. Tenminste, niemand we horen niet veel over Rupert Murdoch's Daily Tablet Newspaper. Het was natuurlijk betaald. Ze gaan nu een derde van de staf neer, die gaan ze ontslaan. Dus ja, echt succesvol is dit project tot nu toe niet te noemen. Oh. Het is wel een vreemde trend, want wat de kranten die zijn natuurlijk op dit moment in zwaar gevecht met het internet en gratis nieuws enzovoort. Een tabletkrant betaald. Het blijkt nu ook slecht weer te zitten. Dus ja, we kunnen eigenlijk wel concluderen dat het en papier en digitaal heel moeilijk is om geld te verdienen met nieuws. Ja, er is te veel gratis aanbod. Mm-hmm. Te veel mensen die in de buurt zijn met een telefoon met een camera erin en via Twitter en Facebook en weet ik veel wat het nieuws brengen. Podcasten, IT-bende podcasten. Ik denk ook dat de huidige vorm van een krant en het weergeven van het huidige nieuws een beetje over is. Juist door de snelheid van het internet. Mm-hmm. Dus ik denk dat als een krant wil overleven, dan zullen ze dat moeten doen niet met het brengen van het nieuws, maar juist met goed doordachte achtergrond en diepte verhalen over hoe het een en ander zit, maar niet met het brengen van actueel nieuws. Nee, dus dat moeten ze natuurlijk ook brengen. Het lijkt me inderdaad een soort mashup. Dus dat moeten ze eigenlijk gewoon uit het gratis circuit halen. En ze moeten dat verrijken met betaalde content door echte journalisten. Want het is natuurlijk wel zonde dat inderdaad diepte-interviewen en andere dingen verloren gaan als alles zo'n algemene mashup wordt. Dan gaat het nieuws niet per se op vooruit natuurlijk. Nee. Goed. Chromebooks waren in het zag ik aangekondigd worden van er lijkt een soort trend te komen dat Chromebooks worden en Chromeboxes worden uitgerust met een Google Drive van 100 gigabyte. Dus dan heb je dus lokaal helemaal niets, maar online heb je niet gewoon die kleine hoeveelheden van 5 gig en 4 gig en 2 gig. Allemaal van die mini maatjes, maar dan krijg je gewoon 100 gigabyte Google Drive space erbij. En dat zou dan de reclame sellpoint moeten worden ook voor een deel voor de Chromebooks. Oké. Okay. Dus op zich is natuurlijk genoeg space, zou je zeggen, 100 gig. Bandbreedte snelheid blijft nog steeds een probleem natuurlijk, om 100 gig te vullen, uploaden via je DSL-lijntjes. Nog een uitdaging, maar op zich is het natuurlijk, we zaten al eerder te zeggen dat al die boxen eigenlijk te weinig ruimte hebben, net een USB-stick. Maar 100 gig, dat begint ergens op te lijken natuurlijk. Ja, het is een goede hoeveelheid, maar aan de andere kant, we hebben verleden keer natuurlijk gezien dat er gauw een conflict kan ontstaan over de content als bedrijven actief de inhoud van zo'n opslagdienst gaan scannen en mm-hmm. automatisch een beslissing nemen of iets wel of niet door de beugel kan. Ja, dat blijft op allerlei fronten. Ik liep van de week zelf tegenaan. Op allerlei fronten blijven die automatische scans gevaarlijk. Omdat ze soms beslissingen nemen waarvan jij zelf denkt van dit is wel een leuk toeltje of een leuk item. Terwijl een ander denkt dat het een heel gevaarlijk toeltje of item is. Ja, het blijft altijd lastig. Zeker als je security dingen en dingen, ook met security scan programma's, worden heel vaak aangezien voor malware. En terwijl jij het gebruikt om te onderzoeken of een netwerk dicht is of zo, wordt de helft van de tijd wordt het van je computer afgesloopt door adware scanners en zo. Terwijl je die tools gewoon, die tools niks mis mee is. En je ze echt gebruikt om security scans uit te voeren. Ik wijk nu een beetje af van het idee, maar het is wel zo dat die automatische scans af en toe heel gevaarlijk zijn. Dropbox was in het nieuws dat ze een security hebben opgekrikt om onder andere die reden. Want je wil ook daar online gestolen passwords, allerlei ellende. Dus iedereen is bezig met security verbeteren. Ja, dat verhaal bij Dropbox is overigens niet zoals in eerste instantie was gedacht dat het systeem van Dropbox gehackt was. En dat ze toegang hadden gehad tot servers en daardoor persoonlijke informatie. Mm-hmm. Maar het bleek dat een werknemer van Dropbox, had een lijst met gebruikers ergens staan en in zijn Dropbox account. Mm-hmm. En iemand had toegang gekregen tot zijn account doordat zijn wachtwoord en gebruikersnaam bij een andere dienst, een e-mail of iets dergelijks, was achterhaald. En heel veel mensen hebben vaak dezelfde gebruikersnaam en wachtwoorden voor verschillende diensten. Dus toen ze die ene hadden achterhaald, zijn ze gewoon bij een hoop dingen gaan proberen van, hé, waar werkt het ook? En verdomd, het werkte bij Dropbox. En hé, daar staat een hele interessante verhaal op die... Oh, knullig. Dus dat is allemaal heel knullig gegaan, inderdaad. Ja, goed, ze hebben in ieder geval maatregelen genomen met dubbele security en allerlei dingen. Dus ze zijn op zich goed bezig bij... Nou, dat gaan ze implementeren, ja. Mm-hmm. Dus, als het kaal verdronken is, zeg maar. Nee, het is wel zo dat je dat niet in één dag in je netwerk uitrolt. Zeker met zo'n geschaald netwerk. Dus ik snap best dat ze dat nu aankondigen en niet meteen morgen in beeld hebben. We hadden het over Amazon twee podcasten geleden dat hij in één dag wil afleveren spullen via internet en webshops. We zitten natuurlijk al een beetje als IT-bende aan de rand van of dat nog wel met IT te maken heeft. Maar webshops en one-day delivery is toch een interessant concept, dacht ik, met raakvlakken. Instacart is een app die binnenkort gelanceerd wordt. Ze zijn hem aan het uittesten in San Francisco, Mountain View en Palo Alto. En de bedoeling is dat als je voor $9.99 betaalt, dat dan binnen 1 uur je boodschappen worden afgeleverd. En de manier waarop dat gebeurt is dat ze de boodschappen lokaal halen. Dus ze halen mensen halen bij de lokale winkels jouw bestelling op en bezorgen binnen 1 uur op je stoep. Dus dat is nog een stap erger dan Amazon van plan is. Het enige is dat er dan natuurlijk wel lokaal alle items beschikbaar moeten zijn. Want ja, ik weet niet hoe ze dat willen garanderen. Als ik nou mijn pindakaas niet beschikbaar is, dan krijg ik hem natuurlijk niet binnen 1 uur. Nee. Dus dat staat niks over in het artikel. Je hebt een iets langzamer, een 3 uur delivery en dat kost $4. Ja, het lijkt mij logistiek heel erg ingewikkeld. Er wordt... Zijn er nog beperkingen waar ze dat gaan doen? Ze doen het nu in de grote steden en dan vaak alleen in het centrum? Ja, mogelijk. Ze zijn nu natuurlijk alleen maar aan het uittesten in San Francisco en die andere plaatsen die ik net noemde. Ik denk dat ze gewoon aan het experimenteren zijn. Het kan natuurlijk een concept uitkomen, maar het lijkt mij dat ze eerst gewoon op deze plaatsen gewoon gaan uittesten hoe en wat. En inderdaad, kijken of die klanten die daar dan gebruik van maken, die gaan natuurlijk inderdaad zeuren dat hun pindakaas niet binnen 1 uur afgeleverd is. En dat lijkt me nog de hoofduitdaging, dat je dus al die responses en klagers over hun spullen. Er zijn natuurlijk, als je kranten aflevert, dan wordt er al geklaagd dat de krant één hoekje omgevouwen is en dat die nat is aan de linkerbovenkant. Ik denk dat dit ook een hoop klagers... dit zijn niet de goede boodschappen of de sla is verlept. Dat kan inderdaad een hoop fout gaan, ja. Ja, dit is een... ik weet niet, voor $9.99 haal je wel een hoop ellende op je hals. Daar moet je dus iemand van betalen die bij de lokale Albert Heijn de spullen gaat inkopen of bij een lokaal center wat je dan zelf hebt opgezet misschien. Het zal misschien langzaam gebeuren dat als het heel erg aanslaat dat je dan eigen centers hebt waar je vanuit distribueert. Een voorlopige test gaat gewoon vanuit dat er dus een mannetje naar de Albert Heijn gaat en dan daar jouw spullen gaat kopen en binnen 1 uur op jouw stoep aflevert. $9.99. Ik weet niet wat die mensen betaald krijgen die dat moeten doen, maar het lijkt mij een moeizaam verdienmodel. Ja. Maar goed, ik vond hem interessant. Ik denk, ik zet hem even op de lijst. Had jij nog ander nieuws gezien deze week? Want ik zit natuurlijk in Zweden een beetje afgezonderd van het echte leven. Niet zo erg veel. Google die gaat zijn walletdiensten uitbreiden. En wat je net al zegt, het afleveren van boodschappen, dat is een can of worms. Mm-hmm. Maar financiële afhandeling op het internet, dat is ook niet heel zonder risico. En Google heeft in het verleden al wat problemen gehad met zijn hele walletdienst. Omdat je in eerste instantie al je gegevens in je mobiele telefoon moet opslaan. Mm-hmm. Die wallet is dus om te kunnen betalen om je mobiele device te gebruiken als portemonnee. Door hem te koppelen aan je creditcard en je bankgegevens. En dat was dus niet zo'n goed idee. Als je je telefoon kwijtraakt, dan hebben ze ook toegang tot al je financiële gegevens. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Nu gaan ze die diensten verder uitbreiden. De bedoeling is dat er geen gegevens meer lokaal worden opgeslagen, maar dat bij Google zelf wordt gedaan. Dus daar zijn dan natuurlijk ook weer de nodige privacyvragen en hoe veilig is het allemaal. Die moeten beantwoord worden. Er zijn meer kaarten die ondersteund gaan worden. Dus het is ook weer een interessante ontwikkeling die ik voorlopig even als kat uit de boom gaan bekijken. Ja, ik denk, ik ben natuurlijk technologisch wel voorstander van alles, maar dit soort dingen hou ik ook niet zo erg van om daarmee voorop te lopen, want er kan zoveel meer mis. Ja, ik koop nogal wat dingen op internet, maar ik hou het altijd heel erg laag, want voor je het weet ga je echt flink het schip in. Je weet nooit of het komt en dus goed, moeten we maar zien. Aan de andere kant is het waarschijnlijk iets waar we binnen een aantal jaren toch allemaal over zijn. Maar het moet allemaal wel een stuk veiliger. Nou ja, goed, daar moet dan een vertrouwenskwestie zijn. En de vraag is, vertrouwen we Google dat ze dat goed doen? Op zich maken ze wel redelijk robuuste API's en andere dingen. Ze maken wel redelijk robuuste software. Dus is er wel wat voor Google te zeggen dan om daar een trust neer te leggen. Ja. API was deze week ook nog een van de Google Plus API mensen. Was in het nieuws met een verhaaltje van ja, wij hebben nog geen Google Plus API gereleased, want wij doen het goed. We hadden Twitter ook deze week in het nieuws die weer de developers boos gemaakt had. Ik heb niet eens gelezen waar het over ging, want het is al de zoveelste uiting van Twitter die developers boos maakt. Maar dit was een andersom. Dit was de developers waren nu boos op Google omdat ze nog geen API voor Google Plus hadden gereleased. En de man zegt, ja, wij willen het alleen releasen als het klaar is en goed en niet meer morgen weer veranderd, zoals bij Twitter wel eens is gebeurd. Is wat voor te zeggen. Aan de andere kant, Google, als je dus hebt geïnvesteerd in de mega solid API van Google, dan zet Google de servers waar jij op hebt ontwikkeld, zetten ze gewoon in zijn geheel uit. Dus het is een beetje een mixed feeling wat ik heb, want er zijn zoveel services uitgezet de laatste tijd, dat je je wel kan afvragen van, ja, dan hebben we wel een mooie API, een interface voor developers om iets tegenaan te programmeren, maar dan wordt de diensten achteruit gezet door Google. Ja, ik weet niet, ik heb liever dan nog een API die af en toe wijzigt en een dienst die gewoon in leven blijft, maar ja. Het is een beetje mixed wat ik hier zie. Maar de developers die zijn dus een beetje aan het klagen over Google Plus. Google Plus, sowieso weinig in het nieuws de laatste tijd. Heb jij enig idee dat het eigenlijk een opgang heeft? Nee, ik zie er heel weinig van. van Google Plus. Ik ben trouwens sowieso nooit echt een favoriet geweest van alle Google-diensten. Nu heb ik sinds, wat is het, anderhalve maand, heb ik een Android-tablet. En ja, in Android kun je niet echt aan de gang zonder een Google-account. Inmiddels heb je dat Google-account en dan zijn er toch wel een aantal andere diensten, zoals Google Contacts en Google Calendar, die best wel handig zijn. Dus ik maak nu veel meer gebruik van Google-diensten dan ik eigenlijk zou willen. Ja, dus maar, je wordt door het device word je langzaamaan die kant op getrokken. Ja, ja, je moet wel. Anders kun je een hoop dingen niet op je Android device. Mm-hmm. Hetzelfde is natuurlijk straks het geval bij Windows Phone. Dan moet je echt heel veel diensten afnemen bij Microsoft. Wil dat allemaal goed werken. Je moet een SkyDrive hebben. Je moet een MSN of een Microsoft e-mailadres hebben. Een Outlook.com. Ja, dus, maar de hele social media en de Google Plus, daar zie ik eerlijk gezegd niet zo heel erg veel van. En ik heb wel een account daarvoor. Ik heb dat ooit aangemaakt in het begin om eens te kijken hoe dat allemaal werkte. Maar er gebeurt echt vreselijk weinig op. Dus het is heel erg stil. Ja, ik vind het ook. Ik zie wel wat developers zie ik daar af en toe wat opzetten. Dan denk ik, nou, dat zijn natuurlijk de diehards. Maar het grote publiek, zoals bij Twitter en Facebook, zit natuurlijk het grote publiek op. Lijkt er wel niet aanwezig. Dus het lijkt wel alsof Google Plus een beetje een... misschien komt het door de cirkels waar ik in zit. Maar het is het kip en het ei idee. Hè? Ten eerste zijn mensen al een beetje verzadigd met social media. Ze hebben vaak al een Twitter en vaak een Facebook. En hebben niet behoefte aan nog een nieuwe social media groep. Dat betekent dat er de aanwas van nieuwe leden heel erg klein is. Dat betekent dat er weinig mensen op rondlopen. En omdat er weinig mensen op rondlopen, gebeurt er niks. Dan trekt geen nieuwe mensen aan. Mm-hmm. Dus het is een beetje... Het is te hopen dat Facebook iets verkeerd doet of zo. Of Twitter. Nee, ik heb het erover dat de meeste mensen juist op Facebook zitten. En daarom behoefte hebben om naar een volgende over te stappen. Nee, daarom. Want als inderdaad Facebook ergens heel erg de mist in gaat. En mensen zijn het zat. Ik hoorde laatst tijd wat klachten over de gedwongen overgang naar de Facebook timeline. Er zijn wat klachten over de hoeveelheid reclame die misgaat. Als je daar reclame gaat maken, dan moet je natuurlijk betalen voor het aantal kliks. En ik las van de week dat een bedrijf eens even dat allemaal goed heeft onderzocht. En 80% van de kliks bleken door robots te zijn aangemaakt. Er zijn dus een flinke rekening voor het maken van reclame op Facebook. Maar het blijkt dat er maar heel weinig mensen, of de afrekening, dat er maar heel weinig echte mensen tussen zitten. Dat hoor. Dus het is maar de vraag of dat helemaal waar is. Want als dat waar is, had je er natuurlijk veel meer over gehoord. Maar ja, het zijn toch... Nou ja, aan de andere kant, het is natuurlijk, er wordt natuurlijk ook gekeken, niet alleen van de kliks, en er wordt ook gekeken van hoeveel shampoos heb ik dan uiteindelijk meer verkocht of zo. Er wordt natuurlijk aan de eindresultaat wordt er ook nog wel gekeken van, hey, zet het ook nog wat zoden aan de dijk. En ik denk dat als je dus ziet dat je reclame maakt op Facebook en het zet geen zoden aan de dijk, omdat er inderdaad robots op klikken of mensen die helemaal geen shampoo willen kopen, ja... Dan, je moet natuurlijk wel heel effectief reclame maken en zorgen dat het product dan ook wel gekocht gaat worden of zo. Want anders heeft het dan uiteindelijk bloed het dood. Je blijft niet investeren in reclame media terwijl je er niks voor niks voor terugverkoopt. Alleen voor de kliks of zo. Dat wordt toch wel echt gewoon gemeten aan wat hebben we verkocht. En ik heb nou ook niet het idee dat Facebook op dit moment dat heel goed aan het doen is. Ja. Mensen om mij heen lijken een beetje Facebook-moe aan het worden. Mm-hmm. Heb ik het idee. Ik denk het ook. En de timeline is inderdaad niet een positief iets. Het vervelende is dat je dus wordt gedwongen. Ik kreeg van de week een melding. Hey, dit is je nieuwe timeline. Je kunt nu nog aanpassingen maken. En 3 augustus gaat die live. Ja. En... Ik heb geen keuze. Nee, En het is, wat ik eigenlijk aan de rand ook wel zie bij mensen, is dat de timeline rechtlijnig en duidelijk is. En dat lijkt dan een voordeel. Maar volgens mij is een van de grote voordelen van Facebook geweest, is dat het vrij onoverzichtelijk was. En dat je dus vrij veel moest klikken om te vinden wat je nou eigenlijk, om je vrienden te vinden of je, nou ja, in ieder geval om dingen te vinden was Misschien is het een kwestie van gewenning, maar ik heb juist meer moeite met die timeline interface. Als ik op een website of bij iemand kom die al timeline heeft, heb ik vaak moeite om zijn foto's te vinden of wat berichten te lezen. Oh nee, maar dan doen ze het goed. Want ik denk dat een van de... Kijk, als je natuurlijk aandacht voor een site wil houden en je moet de hele tijd op zoek naar alles, dan blijf je natuurlijk wel op Facebook rondklikken. Nou, ik ken meer een persoon die dan zegt van, nou, ik geef het op. Google Doki. Oké. Okay. Nou goed, ik hoor ook van die trends. Dus ik weet niet of... Ja, je zou kunnen denken dat Facebook het nog verder verkloot en dat mensen mogelijk naar Google Plus overstappen. Ja, het is maar de vraag of mensen inderdaad genoeg... Microsoft komt voorbij. Via de achterdeur komen ze met een nieuw netwerk. Nou, wie weet. Het is inderdaad al een tijdje lang niet meer hip om af te geven op Microsoft. Dus waarschijnlijk is Facebook de nieuwe Microsoft. En kan Microsoft weer een terugkeer maken, wie weet. Ja, we gaan nu een beetje Facebook dashen. Ja. Goed. Verleden week zagen we dat Apple gaat stoppen met Safari voor Windows. Nou zag ik van de week ook dat de nieuwe Safari die is geïntroduceerd voor de Mountain Lion, de nieuwe versie van Mac OS X. Daar zijn ruim 100 kwetsbaarheden, veiligheidsissues voor geholpen. Maar het probleem is dat die nieuwe versie van Safari alleen werkt op Mountain Lion en de versie daarvoor Lion. Punt 7. Maar er zijn nog ontzettend veel mensen. De web search gaf aan dat het 53% van de Apple gebruikers nog op 10.6 of ouder zit. Dat betekent dat zij met een hele onveilige webbrowser internet opgaan. Dus dat is nogal een grote groep en dat vond ik nogal schokkend. Apple die komt regelmatig uit met nieuwe updates voor zijn besturingssysteem. Maar die zijn dan ook heel goedkoop. Ik was echt verbaasd dat de overstap naar Mountain Lion slechts €16 kost. Maar het werkt natuurlijk alleen op de laatste hardware. Waar, ja, we worden het wel geen voor die oudere versie. Als je 2,5, 3 jaar oud is, dan kun je al niet meer overstappen. Maar dat is op zich geen ramp, omdat die publisher nog prima draait op het huidige besturingssysteem. Maar als dat betekent dat je met een hele onveilige browser zit, dat maakt dat Apple daar geen beveiligingsupdates meer voor uitbrengt. Nieuwe features kan ik me nog goed bij voorstellen, maar geen beveiligingsupdates meer, nou, dat vind ik nogal kwalijk. Zeker als het blijkt dat het een enorme grote groep is die het nog gebruikt. Dus heb jij 10.6 of ouder, stap alsjeblieft over op een andere browser. Ja, want de anderen kunnen het wel gewoon. De Firefoxen van deze wereld kunnen gewoon wel hun security patches en hun updates gewoon blijven uitbrengen. Dus dat lijkt me dan ook een goede tip. Bijzonder is het ook, want als we dan toch niet meer Microsoft bashen en dashen, dan Microsoft doet tenminste wel voor hun oudere browsers en hun oudere operating systems gewoon nog heel lang de security updates. Dus het is inderdaad een rare trend. Ja. Dus een gevecht tussen geld en imago en security. En het is natuurlijk het is een gokspel van Apple. Ik denk dat dit misschien wel eens verkeerd kan uitpakken. Want er komen nu al steeds meer virussen gericht op de Apple-markt. Omdat ze allemaal geen virusscan draaien enzovoort. Als ze dan ook nog onveilige browsers hebben, dan loopt het zo vol. Dus zoals ja, wij laatst. Gelukkig zijn er inmiddels al behoorlijk wat antiviruspakketten te krijgen voor Mac OS X. Gratis en betaald. Mm-hmm. Ondanks dat Apple natuurlijk ook zelf de nodige beveiliging heeft ingebouwd. Maar het kan denk ik geen kwaad om ook even een AVG van Sophos ernaast te draaien. Nee. Tegenwoordig. Het lijkt mij ook een zinvolle actie. Ik zag ook nog iets grappigs bij Apple. Zij hebben een patent aangemaakt voor een flexibele display op een hoes voor de iPad. Dat betekent als zij inderdaad, ze hebben namelijk alleen het patent aangevraagd, dus of ze het ook echt gaan bouwen, moeten nog even afwachten. Ze hebben dus een patent gekregen op een feit dat je een cover, een hoes kan krijgen voor een iPad. Mm-hmm. En in de cover zelf zit een display. En omdat zo'n cover natuurlijk flexibel is, is ook de display flexibel. Dus het is nogal redelijk futuristisch allemaal. Maar de grap is dat dat display kan dus worden gebruikt om extra applicaties op af te spelen. Of om daar bijvoorbeeld een virtueel keyboard op af te beelden. Ja, het is niet mijn hoofdscherm, het is het tweede scherm. Nee, het is net zo. Het is een soort cover die zowel aan de voorkant als de achterkant zit. Je kunt hem ook zo klappen dat je zeg maar je scherm zeg maar rechtop kunt zetten. Mm-hmm. In landscape mode. Het houdt hem overeind. En dan heb je zeg maar op dat ding wat dan vlak op de tafel ligt, heb je een tweede scherm. Oké, interessant. En daar kun je dan inderdaad extra content op draaien. Maar dit is dus een patent, maar dit is nog niet echt een ding wat bestaat. Nee, het bestaat nog niet. Maar dat zou wel iets zijn wat ik zou willen hebben voor mijn tablet. Mm-hmm. En ze zijn ook bezig, zag ik deze week, maar ik heb even de clue gemist, over gebogen glas voor de telefoons. Okay. De toekomstige iPhones die krijgen als nieuwe feature om uit te springen van om toch weer Samsung en de rest voor te zijn. Samsung heeft toch al een keer een telefoon gehad met gebogen glas? Oh, dat zou kunnen, maar ik las deze week dat Apple ook bezig was met gebogen glas voor de nieuwe, ik begreep voor de nieuwe telefoons. Maar meer dan dieper dan dat, hier in Zweden op vakantie zijnd, heb ik dit niet kunnen volgen. Oké. Okay. Luisteraars. Nou, ik heb nog één laatste dingetje. Laatste dingetje? Want, bezig zijn. Mm. Ik heb begrepen dat Microsoft af wil van Qt. Qt is een ontwikkelingsomgeving die veel wordt gebruikt om grafische gebruikersinterface te ontwikkelen. Het wordt gebruikt in Linux heel erg veel, in Windows ook. Nokia heeft het een jaar of 4-5 geleden gekocht. Het is overigens een open source pakket, maar Microsoft heeft het een jaar of 4-5 geleden gekocht en heeft dat actief ontwikkeld. Heeft het ook heel veel gebruikt in de eigen Symbian omgeving om daar hun besturingssysteem mee te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar goed, Symbian is natuurlijk exit bij Nokia. En het wordt allemaal Windows Phone. Dus zij gaan Qt verkopen. Microsoft of Nokia. Oké. Okay. Nee, volgens mij zei je net Microsoft. Dus ik zeg heel veel Microsoft vandaag. Ook tegen Apple. En ja, weet niet hoe dat komt. Ja, dat komt omdat ik het aankondigde als een heel Microsoft-achtig nieuws. Nokia wil er nu vanaf. Oké. Okay. Qt. Ik heb het nog. Maar ja, dat mogen ze natuurlijk niet meer handhaven. Sinds ze de. We mogen niet meer metro. sinds een nieuwe blokken interface er moet komen. Nee, onzin. Maar Nokia heeft heel veel dingen aan het afstoten op dit moment. Ik weet niet of ze dat doen omdat zij dringend geld nodig hebben. Omdat ze natuurlijk in zwaar weer verkeren. Of omdat ze gewoon daar afscheid van willen nemen, omdat zij eigenlijk alleen maar met Windows Phone toestellen gaan komen en het daardoor eigenlijk niet meer nodig hebben. Dus het is maar even de vraag waarom ze dit doen. Mm-hmm. Ik hoop dat het is omdat ze het gewoon niet meer nodig hebben. Maar wie gaat er nou mee aan de haal? Nou, het is na te koop. Ze willen er vanaf. Dus, er zijn niet door nu al bekende geïnteresseerde partijen voor dit stuk software? Of wordt het straks geopen sourced wat het al ooit was, begrijp ik? Nou, het is open source, maar je kon er wel licenties op afnemen. Waarschijnlijk de ik weet niet precies hoe het zit. Ik snap het hele verhaal niet dat het A, open source is en B, dat je er een licentie op... Dat kan natuurlijk. Je hebt dual license dingen voor, of überhaupt licenses, waardoor als je het commercieel gebruikt, dat je een licentie moet afnemen, ondanks dat het de source gewoon open is. Dus die twee dingen zijn niet per se altijd... Dus het zou kunnen dat bedrijven die daar software mee ontwikkelen, daarvoor moeten betalen. Maar jij als hobbyist die daar een leuke app mee maakt en die uitgeeft? Ja, mogelijk niet. Oké. Het is... Ik heb bijvoorbeeld Sleepy Cat, die maakt maakt Berkeley DB... database, die is later overgekocht door Oracle, denk ik. Ik weet het eigenlijk. Nou ja, Oracle. Dus Berkeley DB is ook zo'n soort dual license. Daar mag je gewoon voor jezelf en maar ook commercieel mag je zelfs databases mee runnen, zal ik maar zeggen. Maar op het moment dat je de DLL's en de Berkeley DB code meedistribueert met software. Dus je maakt software of je verkoopt pakketten waar die Berkeley DB engine in zit. Dan moet je een license afnemen. Dat is dus een dual license die je aan de ene kant mogelijk maakt om gewoon Berkeley DB databases toe te passen. En aan de andere kant te betalen. Dus grote bedrijven die betalen gewoon licentiegeld voor Berkeley DB als ze dat distribueren als pakket. Ah, oké. Dat soort dual licenses komt heel vaak voor. Dus mogelijk dat dit ook zoiets is. Ik kan me niet voorstellen dat het anders te koop staat. Maar dan wordt het vast niet een spectaculaire verkoop. Ik weet het niet. Het is toch wel, wordt toch wel heel veel gebruikt, dat hele Qt. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. En ik ben nog wel een developer, af en toe. Af en toe, kijk. De keyword. De keyword. Goed. Met z'n tweeën een beetje met weinig nieuws. En Luc, die op Ruigeoord aan het spreken is aan de rand van Amsterdam... is het een beetje een rustige podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, hoi. Doei.